हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जान मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जान मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। हम तुम्हारे ये सुहाने पल, ये मुलाकात, ये सुहाने पल, ये मुलाकात, हम न भूलेंगे प्यार की बातें, हम न भूलेंगे प्यार की बातें, दिन है मुश्किल रात भारी, हर घड़ी है बेकरारी, चाहते हो तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा हम। हम तुम्हारे हैं पलकों में यो छुपाना है, जब उठा है हम निगाहे, तुमको देखे तुमको पाए, दूर जाए अपना हम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा हम। हर कसम की कसम, ना जुदा हम। हर कसम की कसम, ना जुदा।